Талисман. Прынц з прынцэсай адзначалі свой мядовы месяц. Яны былі неверагодна шчаслівыя, і толькі адна думка развага не давала ім спакою. Ім вельмі хацелася ведаць, ці будуць яны гэткія шчаслівыя ўсё сваё жыццё. Таму і сталі яны марыць пра талісман, які засцярог бы іх ад усялякіх нягод у сямейным жыцці. А да гэтага яны шмат наслухаліся пра аднаго чалавека. Жыў гэты чалавек у лесе, і ўсе паважалі яго за мудрасць. У любой бядзе, у любым цяжкім становішчы ён мог даць слушную параду. Выправіліся да гэтага мудраца прынц з прынцэсай і расказалі яму пра ўсё, што смылела ў іх на душы. Выслухаў іх мудрэц і сказаў: «Ідзіце вандраваць па белым свеце, і калі сустрэнуцца вам шчаслівыя і ўсім задаволеныя муж і жонка, папрасіце ў іх кавалачак споднія бялізны, а калі здабудзеце такі кавалачак, насіце яго заўсёды як талісман. Гэта надзейны сродак». Селі прынц з прынцэсай на коней і выправіліся ў шлях дарогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго вядомага рыцара, які нібыта жыў са сваёй жонкай шчаслівей за ўсіх іншых. Паехалі яны да яго ў замак і пачалі самі распытвацца, ці праўда, што яны так задаволены сваім жыццём, як сведчыць пра гэта пагалоска. «Усё праўда», – адказалі яны, – «толькі адно гора. Няма ў нас дзяцей». Значыць, шукаць тут талісман не мела сэнсу, і давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей на пошукі шчаслівых і ўсім задаволеных мужа з жонкай. І вось прыехалі яны ў горад, дзе, згодна з чуткамі, быў адзін сумленны гараджанін, які жыў са сваёй жонкай у згодзе, каханні і ласцы. Прыйшлі яны да яго і спыталі, ці праўда, што ён гэткі шчаслівы ў сямейным жыцці, як пра гэта расказваюць. «Дык ужо, што праўда, то праўда», – адказаў муж, – «жывём мы з жонкай душа ў душу. Вось толькі дзяцей у нас зашмат, а з імі хапае нам клопату і гора. Значыць, шукаць талісманы ў яго няма сэнсу». І прынц з прынцэсай выправіліся далей, усюды распытваючы, ці не чуў хто пра шчаслівых і задаволеных мужа і жонку. Але такія ніяк не сустракаліся. Аднойчы, калі ехалі па палях і лугах, заўважылі яны ля дарогі пастуха, які весела іграў на жалейцы. І бачаць яны, што да пастуха ідзе жанчына з немаўлём, а другое дзіця, хлапчука, вядзе за руку. Як толькі пастух убачыў жанчыну, ён кінуўся яе насустрач, павітаўся, узяў немаўля і пачаў цалаваць і лашчыць яго, а сабака пастуха скакаў і брахаў ад радасці. Падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сеў на зямлю і пачаў есці, але першы кавалак ён аддаў немаўляці, а другі падзяліў паміж хлапчуком і сабакам. Усё гэта бачылі і чулі прынц з прынцэсай, падышлі яны бліжэй і завялі гаворку з мужам і жонкай. «Відаць, вы самыя шчаслівыя і задаволеныя на свеце муж і жонка». «Ды ўжо ж, то праўда, то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцэсай, якія былі б шчаслівейшыя за нас». «Ведаеце што», – сказаў тады прынц, – «дапамажыце нам, вы пра гэта не пашкадуеце. Дайце нам кавалачак кашулі, якую вы носіце на целе. Пачуўшы гэта, пастух з жонкай неяк дзіўна пераглянуліся, а пастух сказаў: «Бачыць Бог, мы з радасцю далі б вам не толькі па шматку, але і цэлую кашулю, калі б яна ў нас была, але ў нашай хаце няма нават аніякай анучы». Давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей з пустымі рукамі. І ўрэшце рэшт доўгія і марныя блуканні надакучылі ім, і яны скіравалі дадому. Калі прынц з прынцэсай ехалі міма хаціны мудраца, яны папікнулі яго за тое, што ён даў ім такую дрэнную параду, і расказалі пра сваё падарожжа. Усміхнуўся на гэта мудрец і сказаў: «Няўжо вы на самай справе змарнавалі час? Хіба вы мала пазналі ў сваім падарожжы?» «Гэта праўда», – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно. Трэба быць шчаслівым». Тут прынц працягнуў прынцэсе рукі, і зірнулі яны адно на аднаго з зайздросным замілаваннем і каханнем. Блаславіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрцы знайшлі вы сапраўдны талісман. Беражыце яго, і тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалодае вамі».